Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 2022 zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Rządy Polski i krajów bałtyckich nie poddadzą się prowokacjom białoruskiego reżimu, mówi szef KPRM. Praca rolników musi być wspierana przez państwo, powiedział podczas dożynek prezydent Andrzej Duda. 222 zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarła w tym czasie jedna osoba. W szpitalach jest obecnie 359 pacjentów z SARS-CoV-2. Najwięcej zakażeń rejestruje się wśród osób młodych i niezaszczepionych, zaznaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby od 21 do 50 roku życia stanowią ponad 55% wszystkich przypadków. Czyli widzimy, że ta mutacja Delta zdecydowanie dotyka osób młodych. I to praktycznie osób, które nie są zaszczepione. Profesor Jarosław Pinkas, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zaznaczył, że obecnie przede wszystkim potrzebna jest edukacja w zakresie szczepień. Edukacja, rozmowy, mądra debata. Trochę więcej lekarzy i personelu medycznego powinno wdrożyć się do przekazywania tych informacji. Własne przykłady. W pełni zaszczepionych osób w Polsce mamy ponad 18 milionów 400 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Więcej informacji o szczepieniach znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Rządy Polski i krajów bałtyckich nie poddadzą się prowokacjom białoruskiego reżimu, powiedział minister Michał Dworczyk. Szefowie rządów tych państw rozmawiali podczas wideokonferencji o kryzysie migracyjnym na granicy z Białorusią. Rozmowa odbyła się z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Jednolite i bardzo jasne stanowisko premierów zarówno krajów bałtyckich, jak i Polski. Obowiązkiem każdego rządu jest strzeżenie granicy, tym bardziej, że jest to granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, którą prowadzą władze białoruskie. Naszym obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo obywateli i też nie możemy pozwalać wciągać się w te prowokacje, które reżim białoruski w ostatnich dniach próbuje stosować. Obecne działania reżimu Łukaszenki traktujemy jako element wojny hybrydowej i próbę destabilizacji sytuacji w regionie. Są to działania wymierzone w Unię Europejską jako zemsta za nałożone na Łukaszenkę sankcje, napisał na swoim profilu społecznościowym premier Mateusz Morawiecki. Praca rolników musi być wspierana przez państwo, bo efekty działań na roli mają ogromny wpływ na gospodarkę, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas dożynek w Zbylitowskiej Górze w Małopolsce. Prezydent zapowiedział zmiany w systemie ubezpieczeń, handlu bezpośrednim oraz infrastrukturze, na przykład w dostępie do szybkiego internetu. Nie może być tak, że jest głęboka różnica pomiędzy miastem a terenami wiejskimi, jeżeli chodzi właśnie o infrastrukturę. Wręcz przeciwnie, ta infrastruktura na terenach wiejskich powinna być jak najlepsza, tak żeby wyrównywać szanse także i dzieci wiejskich. Powinna być dobra szkoła z boiskiem, z salą gimnastyczną, powinni być dobrzy nauczyciele, powinny być dobre możliwości komunikacji. Prezydent mówił też o konieczności budowy portu zbożowego, który wspomógłby rolnictwo w eksporcie, także o wyposażeniu w lepszy sprzęt wiejskich posterunków policji i jednostek straży pożarnej. Za pomoc Afgańczykom podziękował Polsce ambasador tego kraju w Warszawie. Chodzi o prowadzoną przez naszych dyplomatów ewakuację z Kabulu. Według polskiego rządu do tej pory Warszawa ewakuowała z Kabulu 260 osób, z czego przeważająca większość to Afgańczycy. Spodziewany jest kolejny samolot, na którego pokładzie ma być 100 osób. Z Afganistanu wylecieli już wszyscy Polacy, którzy zgłosili chęć ewakuacji. Ambasador Tahir Kadiri dziękował za pomoc Polakom, szczególnie wszystkim osobom zaangażowanym w całą operację. 20 lat temu Polska weszła do Afganistanu, by być częścią międzynarodowej koalicji i by pomóc odbudować Afganistan. Po 20 latach żołnierze znów są na miejscu, by ewakuować najsłabszych Afgańczyków oraz tych, którzy pracowali dla polskiego rządu. Wśród osób ewakuowanych z Afganistanu do Polski jest także rodzina ambasadora Tahira Kadiri. Ewakuacja prowadzona jest na lotnisku w Kabulu przez wojska Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Turcji, Azerbejdżanu, Polski oraz innych krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki smutna wiadomość. Zmarła Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Miała 90 lat. O jej śmierci poinformował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wspominając Karolinę Kaczorowską, minister Kasprzyk zwraca uwagę na jej działalność w środowisku polskiej emigracji. Była nauczycielką, była wychowawczynią wielu pokoleń polskiej emigracji. Starała się zawsze krzewić to wszystko, co było udziałem jej pokolenia. Na sercu zawsze leżało jej wychowanie młodego pokolenia. Sama była harcerką, podobnie jak jej mąż, pan prezydent. Karolina Kaczorowska aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym emigracji. Zaangażowana była m.in. w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki.

znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Lotnik skrzydlaty, władca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w twarzy życiu głośno śmieje. Drogę do nieba skracam, przestrzeń ma za nic, smutki mu z czoła zwieje wiatr. No i tak właśnie brzmi marsz lotników, który był inspiracją marszu Żoliborza, piosenki powstańczej. Tak się dzieje w czasie powstania, tak się dzieje na Żoliborzu. Z taką werwą powstańcy walczą. A co się dzieje w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, gdzie też trwają walki i to przez cały czas okupacji? Jak radzi sobie matka Elżbieta, czyli Róża Czacka? Co możemy powiedzieć o niej przez pryzmat zmagań okupacyjno-powstańczych? O tym dziś opowie nasz dzisiejszy gość, pan Szymon Sławiński, wieloletni dyrektor generalny Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i dyrektor obecnie programu trzeciego. Witamy pięknie. Witam, dzień dobry. Pierwsza myśl, kiedy słyszy pan nazwę Laski pod Warszawą? Gdy słyszę tą nazwę, to jestem zawsze wzruszony, dlatego że z tym miejscem związane jest moje życie, ale także życie wielu pokoleń osób niewidomych, życie wielu sióstr zakonnych, franciszkanek, służebnic krzyża, życie między innymi księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wkrótce wraz z matką Elżbietą Różą Czacką wspólnie zostaną wyniesieni na ołtarze. I bardzo, bardzo wielu osób. Jest to ważne miejsce na mapie Kościoła warszawskiego, na mapie Kościoła polskiego i myślę, że generalnie na mapie całego Kościoła. My w sierpniu wracamy do tematu powstańczego właśnie patrząc na Laski. To chyba jest nieznany epizod szerzej, historyczny. I kiedy mówimy o powstaniu, rzadko mówi się o Laskach i w ogóle bierze się to miejsce pod uwagę, że tam mogły się toczyć jakiekolwiek boje i że to mogło być miejsce ważne też dla powstańców. Tak. Trzeba pamiętać, że okolice Warszawy, a zwłaszcza Puszcza Kampinoska, ten rejon od początku planowany był jako zaplecze dla powstania. W 1942 roku Dowództwo Armii Krajowej zdecydowało o tym, że na terenie zakładu dla ociemniałych w Laskach, domu rekolekcyjnym, a później w internacie dziewcząt, będzie ulokowany szpital powstańczy. Tak się rzeczywiście stało. Dwa lata później, gdy powstanie wybuchło w sierpniu, Laski czynnie włączyły się w walkę w ten sposób, że udostępniły swoje budynki na szpital. Powstańcy byli tam, można powiedzieć, chowani, ukrywani, gdyż Niemcy oczywiście w różnych momentach, to zależy jakby w którym momencie walk, ale byli w pobliżu. Generalnie od razu szpital się zapełnił i cały personel Lasek i znajdujące się tam niewidome dzieci w ten sposób czynnie włączyły się w walkę powstańczą. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, który wówczas był w Laskach, w pewnym momencie obawiał się, czy jest to słuszne, aby angażować zakład i znajdujących się tam niewidomych w tak czynny udział w powstaniu czy wniesieniu pomocy po powstaniu, co matka Czacka przecięła od razu, mówiąc, że wszyscy muszą ponosić ciężary wojny i my też włączymy się w powstanie. Czyli ona była taką odważną kobietą. Była bardzo odważną kobietą. Kardynał porównał ją wtedy w swoich zapiskach do Trauguta. Była osobą niezłomną. Ranna już w 1939 roku podczas bombardowań Warszawy. Nigdy nie ugięła się i do końca zajmowała bardzo taką dzielną postawę i zachęcała innych do tego. Laski promieniowały wówczas właśnie takim patriotyzmem i niezłomnością na okolice. Trzeba powiedzieć, że właśnie w domu rekolekcyjnym w Laskach ukrywano wówczas rannego dowódcę Armii Krajowej na tamtym terenie, Szymona, to był pseudonim, który z roztrzaskaną nogą leżał około chyba 6 tygodni, dochodził do siebie na miejscu. Także kardynał Stefan Wyszyński był wówczas w Armii Krajowej w stopniu porucznika. Właśnie. I ten czas wojenny bardzo zbliżył matkę i księdza Wyszyńskiego do siebie. Te trudne doświadczenia, codzienne przebywanie i ta codzienna udręka. Kardynał, są te świadectwa, między innymi zajmował się transportem rannych z pomieszczeń do lasu i odwrotnie, bo to trochę tak wyglądało, że ranni byli przywożeni i przynoszeni, można tak powiedzieć, na próg, potem gdzieś tam opatrywani i leczeni i często trzeba było potem ich z powrotem gdzieś tam ewakuować. Potrzeba do tego było ludzi do noszenia noszy i zajmowali się tym właśnie niewidomi oraz księża, między innymi ksiądz Stefan kardynał Wyszyński. Nikt by wtedy nie przypuszczał, że ten jakże podobno słabego zdrowia kleryk, któremu nie dawano nawet roku życia po święceniach, będzie na własnych plecach znosił powstańców, czasami też nocą, gdzieś z pól. To są zupełnie niezwykłe opowieści, bardzo mało znane. Będziemy dzisiaj Państwu właśnie kreślić takie historie. No ale skoro to jest audycja muzyczna, to oczywiście śpiewamy piosenki powstańcze. A ma pan piosenki powstańcze szczególnie panu bliskie? Myślę, że lubię wszystkie piosenki i gdy śpiewamy je na Placu Piłsudskiego, to jestem od początku do końca. Bardzo lubię modlitwę Armii Krajowej, bardzo lubię Marsz Mokotowa, lubię Warszawskie Dzieci. Warszawskie Dzieci, może... Marsz Mokotowa? Dobrze, to może Marsz Mokotowa. Marsz Mokotowa. Marsz Mokotowa, powstańcze piosenki. Dziś 22 dzień powstania. My pamięcią wracamy do tych wydarzeń sprzed 77 lat. Przypominam, że naszym gościem jest pan Szymon Sławiński, wieloletni dyrektor generalny Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i dyrektor programu trzeciego. Mały powstaniec. Czy łatwo jest pisać o powstaniu dla dzieci? Niełatwo, dlatego że trzeba niewątpliwie wyważyć i znaleźć właściwą formę. Tym bardziej w roku 2006, gdy Muzeum Powstania Warszawskiego zwróciło się do wydawnictwa, a wydawnictwo do mnie, o napisanie książki specjalnie dla dzieci, nie było wówczas takich publikacji. Także nie było też doświadczeń wcześniejszych. Myślę, że do dzieci trzeba mówić tak jak do dorosłych. Nie należy ukrywać prawdy. Należy oszczędzać oczywiście drastycznych opisów i opowiadać im o życiu, o ludziach i pokazywać pewne świadectwo. Dzieci najlepiej uczą się na podstawie naszych własnych zachowań, naszej postawy. Także przez pokazanie postawy ich rówieśników w tamtym okresie, w tak trudnej próbie, mogą odnajdywać dzisiaj siebie, bo to byli tacy sami chłopcy, którzy lubili się bawić, lubili jeść jabłka, lubili wchodzić na drzewa, grali w siatkówkę, a równocześnie tak los sprawił, zmuszeni byli do podejmowania zadań zwykle zarezerwowanych dla dorosłych, czyli w przypadku małego powstańca była to grupa harcerzy, którzy właśnie z Żoliborza regularnie chodzili szlakiem kanałów, bardzo niebezpiecznym, ekstremalnie niebezpiecznym, do Śródmieścia, przenosząc różnego rodzaju rozkazy, dokumenty i służąc jako przewodnicy w sieci kanałów. To przez pewien czas była jedyna dostępna droga pomiędzy tymi częściami miasta. To wszystko, o tym wszystkim opowiedziałem na podstawie wspomnień Tymoteusza Duchowskiego, który spisał je na prośbę Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam istnieje, jak może część z Państwa wie, archiwum mówione. Więc na tej podstawie oraz dwukrotnie spotkałem się z panem Mateuszem i rozmawialiśmy o jego przeżyciach. Opowiadał o pracy, o służbie całego plutonu. To na pewno dla tych młodych zawiszaków, bo to było młodsze harcerstwo, oni nie byli przeznaczeni do walki zbrojnej z karabinem w dłoni, chociaż mieli pistolety do obrony własnej. Mówił o tym pogodnie. No niewątpliwie to było przeżycie pokoleniowe, przeżycie, najważniejsze przeżycie ich później całego życia, które ich ukształtowało. Także trzeba pamiętać, że powstanie było dla tych żołnierzy, dla mieszkańców Warszawy wyzwoleniem. Było oczekiwaną bardzo długo chwilą wolności. Gdzieś te postawy braterstwa, służby, dzielności, to oni wynosili z domu wówczas, te pokolenia, oni wynosili to z harcerstwa, które było dość powszechne i które było rzeczywiście taką wielką nadzieją pokoleń na odbudowywanie przyszłej Polski, no niestety zaprzepaszczoną poprzez wybuch II wojny światowej. Motto książeczki: dziękuję wam, żołnierze, za wspaniałe męstwo wykazane w tych 64 dniach bezprzykładnej walki, ofiary i chwały. Komendant warszawskiego okręgu AK, monter, generał brygady. I niesamowite obrazki, rysunki, grafika, która uzupełnia całą opowieść o małym powstańcu. Takie historie trafiają dzisiaj do młodych ludzi. Są zainteresowani historią? Książka wyszła w 2006 roku, ciągle jest kupowana, o dziwo. Mówię o dziwo, dlatego że ona rzeczywiście była napisana w taki sposób, że łączyła ze sobą wątek fabularny i pewien wykład historyczny. Miała rysunki oraz miała zdjęcia. Można powiedzieć, była takim bardzo raczkującym, ale multimedialnym wydawnictwem. Natomiast teraz to wszystko poszło daleko, daleko. Po pierwsze, wyszły kolejne książki o Powstaniu Warszawskim dla dzieci, które są bardzo atrakcyjne. Powstały filmy. No, jesteśmy zupełnie w innym miejscu w 2021 roku i nawet dziwię się, że ta książka wciąż funkcjonuje właściwie. To tylko świadczy o tym, że jest takie zapotrzebowanie, że jest zainteresowanie tego typu publikacjami, że ten głód wiedzy, tak wyjałowiony przez dziesiątki lat, wciąż w nas jest. I dobrze, to posłuchajmy zaraz kolejnego utworu w wykonaniu raz jeszcze Teatru od Czapy i 12-letniego Jana Rozmanowskiego, który śpiewa piosenkę Józefa Ziutka Szczepańskiego. Idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Thank you. polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Tak strasznie dobrze mieć se na ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze iść w fenograna, nie płacić trzeba, ciesz się tak jak ja. A serce mam wierzyć i rozkołatane, serce mi dziś tak nie gra. Tak strasznie dobrze iść w fenograna, nie płacić trzeba, ciesz się tak jak ja. A serce mam wierzyć i rozkołatane, serce mi dziś tak nie gra. Dziś idę walczyć, mamo, Józef Szczepański, poeta niezwykle zdolny, który nie miał szansy pokazać swojego talentu szerzej, ponieważ tak jak wielu młodych poetów zginął na początku Powstania Warszawskiego. Piosenka w wykonaniu Teatru od Czapy i 12-letniego Jana Rozmanowskiego. Przypominam, że moim gościem jest Szymon Sławiński. Wracamy do opowieści o laskach, powstańczych laskach. Róża. Opowieści sceniczne dla dzieci. Jeszcze zostaniemy w temacie dziecięcym. Opowieść sceniczna dla dzieci o matce Elżbiecie Różyczackiej to już jest wyzwanie. No tak. Tutaj tak się złożyło akurat. To nie był jakiś taki plan szeroki na życie, ale tak się złożyło, że w momencie, kiedy pisałem Różę, też nie było właściwie znanych szerzej publikacji dotyczących matki Czackiej dla dzieci. Była książka wymyślona i spisana przez jedną z sióstr, przez siostrę Miriam. Dzisiaj jest wydana, bardzo piękna publikacja. Natomiast szerzej wówczas nic na ten temat nie było wiadomo. W związku z tym znowu podjąłem się pionierskiego zadania. No i stanąłem przed bardzo trudnym zadaniem, chyba trudniejszym niż w przypadku małego powstańca, opowiedzenia dzieciom o matce Czackiej. Raz, że prawie nieznana postać, albo bardzo mało znana poza kręgiem lasek. Dwa, że no tak wydawałoby się, że tylko taka dla dorosłych. No właśnie, chociaż przez całe swoje życie zakonne poświęcała się głównie pracy z dziećmi niewidomymi. Chociaż oczywiście dzieło lasek obejmuje nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe, niewidome. Natomiast to było tak, że pomyślałem, że w tej książce matka powinna mówić wyłącznie swoimi słowami. To znaczy, wydawało mi się zbyt trudne, aby stworzyć postać i wkładać w usta tej postaci, matki Czackiej, Róży, jakieś słowa, które będą moimi słowami, a jakoby były jej słowami. Więc jeśli ktoś sięgnie po tą książkę, zauważy, jest to wyróżnione w tekście, że wszystko, co mówi matka, to są jej prawdziwe słowa, które za zgodą sióstr wynotowałem z jej dziennika. To były słowa, fragmenty, które kierowała właśnie do dzieci, jakoś bezpośrednio bądź pośrednio. i wkomponowane w ten tekst tutaj fabularny mojej książki stały się częścią dialogów. Sam pomysł polega na połączeniu teraźniejszości z przeszłością. Matka tu pojawia się... Można powiedzieć na błękitnym tle? Matka pojawia się w sposób, nie chcę tutaj zdradzać oczywiście, bo ktoś może po tę książkę sięgnie, ale no w taki sposób nadprzyrodzony, można powiedzieć, wyobraźni jednej ze współczesnych uczennic lasek, wychowanek internatu dziewcząt, która prowadzi z matką swoiste dialogi, rozmawia, komunikuje się i zaprzyjaźnia. I w ten sposób przybliżam dzieciom postać matki. Na końcu jest słownik, gdzie wytłumaczone są trudne pojęcia, ponieważ laski są bardzo złożonym dziełem i zjawiskiem, można powiedzieć, i nie da się o nich opowiedzieć krótko, oprócz tego, że są taką kwintesencją Ewangelii po prostu i wszystko, co tam się dzieje, i to świadectwo ludzi tam zaangażowanych w pracę jest taką czystą ewangeliczną pracą. To jest chyba bardzo bliskie sercu panu dyrektorowi miejsce, dlatego że jak pan dyrektor mówi o laskach, to się uśmiecha. Tak, chociaż ja się rzadko uśmiecham, ci, którzy mnie znają niestety, ale teraz się uśmiecham, ponieważ rzeczywiście ile razy myślę o laskach, wspominam moją pracę tam. Ja zajmowałem się z kwestiami administracyjnymi, nie byłem zaangażowany w proces dydaktyczny, edukacyjny, to był odrębny pion. Niemniej miałem jakby do czynienia z całym środowiskiem na co dzień, z tym miejscem, któremu niewątpliwie bardzo dużo zawdzięczam. Już od czasów wczesnej młodości, kiedy to byłem w kręgu duszpasterskim księdza Tadeusza Fedorowicza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 dzień powstania. Tak to właśnie było 77 lat temu. I laski, i siostra Róża Czacka, matka Elżbieta Róża Czacka, niewidoma matka niewidomych, założycielka ośrodka dla niewidomych dzieci, autorka dostosowania alfabetu Braille'a do polskiego systemu fonetycznego, można powiedzieć niezwykła kobieta? O tak, można powiedzieć zwykła, niezwykła kobieta. Ta jej niezwykłość polegała przede wszystkim w takim przekuwaniu myśli w czyn, konsekwentnym, wytrwałym, była bardzo wymagająca od siebie i od innych, a równocześnie promieniująca miłością. I potrafiła własne kalectwo, gdyż w wieku 22 lat ostatecznie straciła wzrok, potraktować jako pewien fundament dla powołania, dla pracy z niewidomymi, którzy wówczas byli w Polsce pozostawieni bez opieki, oraz do takiego położenia fundamentu pod pracę z tymi niewidomymi? Tak, do położenia fundamentu polegającego na oparciu się na wierze, na zaufaniu Bogu, na traktowaniu tego kalectwa jako możliwości, jako daru, który można przemieniać przez modlitwę, przez oddanie się Bogu na rzecz innych, zarówno jeśli chodzi o własne zbawienie, ale także zbawienie świata. Uważała, że modlitwa osób niewidomych, ich krzyż jest również taką jakby drogą do zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy świata i że świadome podjęcie tego trudu, tego krzyża jest tą najwłaściwszą drogą dla osób, którym taki los przypadł. Twarda kobieta, bo jednocześnie uczyła te dzieci, tych ludzi pracy, dawała, można powiedzieć, narzędzia do pracy, którymi powinni się posługiwać i pracować, żyć. Tak, i poświęciła swoje życie, ponieważ zostawiła życie wówczas dostatnie, bogate, światowe, można powiedzieć, zostawiła rzeczywiście wszystko i wybierając ubóstwo, często skrajne ubóstwo, wraz z tymi niewidomymi dziećmi dzień po dniu uczyła się żyć, potem uczyła się pracować, a potem stawać się użyteczną dla społeczeństwa. To było bardzo ważne. Laski wychowywały dzieci w takim duchu bycia użytecznym dla społeczeństwa. Te dzieci potem kończyły szkoły, robiły maturę, część z nich szła na studia, część zajmowała się prostszymi pracami rzemieślniczymi. W każdym razie to nie była nauka tylko życia dla siebie, w zasklepieniu, w jakiejś właśnie takim rozgoryczeniu, wręcz przeciwnie. To była nauka życia dla innych, bycia użytecznym dla całego społeczeństwa. Jest takie wspomnienie z początku wybuchu wojny, okupacji warszawskiej. Koniec 1939 roku matka Róża po bombardowaniu przychodzi na rozmowę z przerażonymi siostrami. Jest prowadzona jako osłabiona, ranna, strzaskane oko, połamana ręka cała i mówi: spokojnie, nie damy się, będziemy walczyć, wszystko przed nami, damy radę. Starsza kobieta, ciężko ranna, wokół przerażone siostry i małe, ociemniałe dzieci. I siostra, która to wspomina, pisze: no i jakoś tak okazało się, że damy radę. No właśnie, teraz tak się mówi, te współczesne młode pokolenia tak mówią, damy radę. Tak słyszę w telewizji, tak się mówi, damy radę albo mamy to. Są takie frazy i rzeczywiście ona była takim typem supermana, można powiedzieć, takiej osoby, która potrafiła siłą woli pokonać wszelkie, może nie wszelkie, no ale te przeciwności, wobec których stanęła i pociągała i zarażała tym entuzjazmem, czy też tą nadzieją wszystkich wokół. Również w czasie wojny, w czasie powstania, te wszystkie pomysły na przenoszenie dzieci, chronienie dzieci, no a potem trwanie w tym trudnym miejscu z innymi siostrami i z porucznikiem Wyszyńskim, który przybiera pseudonim Radwan III. I oni tam trwają w tych laskach i pomagają jeszcze żołnierzom AK, powstańcom? Tak, nie tylko żołnierzom AK, ale też Węgrom, którzy tam stacjonowali. A no właśnie, panie dyrektorze, to epizod z Węgrami, bo to jest dosyć niesamowite. Tu Niemcy, tu Polacy, tu Węgrzy. No tak, jak pamiętamy, na początku wojny Węgry znalazły się w grupie państw osi i były sprzymierzone z Niemcami, co potem już pod koniec się zaczęło zmieniać, natomiast nigdy nie byli negatywnie i źle nastawieni do innych nacji, do innych narodów, a zwłaszcza do Polaków, gdyż jak wiemy, łączy nas Polak, Węgier, dwa bratanki. Łączy nas jakaś więź, którą trudno wytłumaczyć, no ale jakoś tam uzasadniona może historycznie. W każdym bądź razie ci Węgrzy tam stacjonowali i Niemcy szybko się zorientowali, że to nic z tego nie będzie. Przenieśli Węgrów niestety na front wschodni, ten oddział, i tam do Warszawy sprowadzono Łotyszy, którzy byli, jak wiemy, bezwzględni i bardzo okrutni. A podobno ci Węgrzy, chcąc sprawić przyjemność Polakom i powstańcom, potrafili śpiewać z rana piosenki powstańcze, czy piosenkę powstańczą, które się specjalnie nauczyli. Dziś jest w laskach na murze internatu dziewcząt, starego internatu dziewcząt, bo są dwa, stary i nowy. Jest tablica upamiętniająca ten pobyt Węgrów w laskach. Wiosną szalały akacje, latem dusiło lipami. Pamiętasz żółte lampy na szosie pod Bielanami? Rosły szeregi domów z ogródkiem, balkonem, tarasem. Królowa Marysieńka jeździła tędy lasem. Uważaj, zapach maciejki zgubi cię swoją słodyczą. Nie trafisz z Krasińskiego w aleje Mickiewicza. widzisz na placu Wilsona. Grzeją się w słońcu topole, żołnierze wracają z ćwiczeń, dzieci są jeszcze w szkole. Rozpęka się młodość miasta, blokami jest nią ogrodem. Rozpycha się w strony Wisły, zarzuca czary na wodę. A dziś powtarza przez radio głos londyńskiego spikera, Żoliborz, atak i serce ci z bezsilności zamiera. Rozprysły się szklane domy, w groby lasy na pola. Nie znajdą ich bose dzieci z baraku Fanopola. Musicie dla nich zbudować z tęczowych gwiazd kamienice, a ja na klęczkach dojdę brukować im ulicę. Jesteśmy w Laskach, Róża Czacka trzyma całe to miejsce, można powiedzieć, w ryzach, a porucznik profesor Wyszyński dostosowuje się do jej pomysłów, jej działania. To są dwie różne osobowości? To były dwie różne osobowości, lecz no, niewątpliwie dowódcą, używając tej nomenklatury wojskowej, była matka i była takim autorytetem niekwestionowanym. Ksiądz Wyszyński, nie pamiętam, czy to podczas homilii na pogrzebie matki, czy jeszcze trochę wcześniej, nie wspominał, że były takie osoby, które wywarły ten największy wpływ na niego. To był ksiądz Władysław Korniłowicz, również kandydat na ołtarze. Jego proces trwa, który poznał księdza Wyszyńskiego z matką. Pierwszy sprowadził go do Lasek jeszcze właśnie przed wojną. On był ojcem duchowym zarówno matki, jak i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym o tej postaci trzeba pamiętać i ją wspominać, jeśli mówimy i o matce, i o księdzu kardynale. No i drugą osobą była matka, która wywarła przemożny wpływ na księdza kardynała Wyszyńskiego. On po wojnie przyjeżdżał do Lasek bardzo często, na ile pozwalały mu na to jego obowiązki. I po śmierci matki, po 61 roku, również, właściwie do końca życia, dopóki miał siły, przyjeżdżał regularnie do Lasek, żeby tam ładować akumulatory. Był bardzo blisko związany z tym miejscem. Ono go jakoś duchowo ukształtowało, tak myślę. Oczywiście pewnie nie tylko Laski, nie jestem znawcą duchowości księdza kardynała Wyszyńskiego, ale myślę, że jego obecność jest właściwie do dziś tam silnie odczuwana. Te doświadczenia, spotkania z matką Różą Czacką i doświadczenia bycia kapelanem właśnie w Laskach w czasie Powstania Warszawskiego odcisnęły na jego osobowości piętno do końca życia. I to, że potem tak bardzo walczył o to, żeby nawet jedna kropla krwi nie została przelana, zwłaszcza młodych ludzi, i że lepsze są negocjacje z władzą niż walka zbrojna, to właśnie były konsekwencje tego, co widział w Laskach, tych młodych chłopców, których przynosił na rękach, tych operacji, tego wszystkiego, no, czego wcale w życiu swoim nie planował. Niewątpliwie te doświadczenia wojenne pozostawiły ślad i później ta perspektywa długoletniej, można powiedzieć, niewoli, pozostawania w kręgu Związku Radzieckiego, czego doświadczyliśmy wszyscy, taką postawę w nim wyrabiała. Chociaż oczywiście w naszej pamięci kardynał Wyszyński pozostanie jako ten niezłomny. Ja pamiętam, jako chłopak chodziłem na manifestacje, na przykład pamiętam 11 listopada 79 roku. To była taka duża, słynna wówczas manifestacja. Przeszedł pochód od katedry na plac Piłsudskiego, do grobu nieznanego żołnierza. Pamiętam homilię księdza kardynała Wyszyńskiego, gdzie on był taką postacią niezłomną. Wówczas wychodziło się na homilię, na ambonę, na górę. Na dole rzesza ludzi falujące, a kościoły były nabite i on przemawiający. Jak się czyta jego promemoria, czyli dzienniki, które są systematycznie wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, teraz wydawnictwo doszło do roku 60, bodaj pierwszego bądź drugiego. Lasek. Te fragmenty interesowały mnie najbardziej i zawsze do nich zaglądam najpierw, kiedy kupuję kolejny tom. Siostry przychodziły do niego ze wszystkim. Często ze sprawami po prostu codziennymi. I on rozstrzygał sprawy takie, w którym miejscu ma stać coś tam, czy tutaj zrobić coś. I tak ludzie go traktowali. Zarówno w Laskach, jak i na Miodowej. Kolejki. I to przychodzili ministrowie, przychodzili dyrektorzy, przychodzili prości ludzie. Każdy opowiadał o swojej sprawie i on to rozstrzygał. Taka była wówczas duchowa, wewnętrzna potrzeba. On kształtował pewien ład moralny. O Laskach, o czasie powstańczym. Trochę może to brzmi jak opowieść przygodowa, ach, jakie to były sensacyjne czasy, ale to był niezwykle trudny czas dla Lasek. Powstanie warszawskie, czas okupacji, czas głodu, biedy, próby. To był skrajnie trudny czas, dlatego że w Laskach nigdy się nie przelewało do dziś zresztą. Zwłaszcza w czasie wojny i okupacji. Zwłaszcza w czasie wojny, także był głód, były choroby, byli ranni i było nieustanne zagrożenie. Trzeba pamiętać, że zaraz po powstaniu Niemcy pacyfikowali te okoliczne miejscowości, które wspierały powstanie. Także to nie było tylko systematyczne niszczenie i burzenie Warszawy, ale też wyniszczenie ludności wokół niej. I można powiedzieć, był taki okres kilku tygodni, kiedy Laski czekały na swoją kolej. Do tego nie doszło. To znaczy Niemcy ostatecznie nie weszli do zakładu i go nie spacyfikowali. To chyba niesamowite, bo właściwie wyrzucali wszystkich. W jakiś sposób tutaj Laski przetrwały z rządzeniem losu i później przetrwały bardzo trudny okres komunistyczny. Były nieustannie infiltrowane, obserwowane, nękane. Właściwie działalność wisiała cały czas na włosku, gdyż próbowano po prostu ją zakończyć pewnymi decyzjami administracyjnymi. To była walka codzienna i nieustanna. Także nam się wydaje, że to tak wszystko lekko i z górki. Romantycznie i duchowo, tak, prawda? Ale i wojna jest tego najlepszym przykładem i później te trudne lata stalinowskie, gdzie no właściwie dzięki Bożej opatrzności, jak to się w Laskach mówi, udało się przetrwać. Czy tego wszystkiego dowiemy się z ostatniej publikacji Alfabet Róży? Nie. Alfabet Róży jest rzeczywiście pomyślany jako takie kompendium wiedzy o laskach, no ale siłą rzeczy jest wybiórcze, gdyż mamy tutaj litery alfabetu od A do Ż. Natomiast siłą rzeczy to nie jest opowieść systematyczna, chociaż na końcu też jest słownik, tak jak w Róży, też jest słownik, który wyjaśnia pojęcia, ale alfabet ma zupełnie inny charakter. No to spróbujmy. Krótkie utwory wierszowane, można powiedzieć. M jak matka. Elżbieta Różaczacka. Tracąc wzrok na ziemi dostrzegła tak wiele, nie mając dzieci, została matką, by służyć niewidomym na duszy i ciele. To są moje myśli. To trochę tak pomyślane, takie poema naiwne, taka wierszowana proza, która w lakoniczny sposób, czyli w takiej krótkiej, miniaturowej formie, w zamierzeniu ma zawrzeć pewną istotę sprawy. Czyli jeżeli mówimy o matce, to starałem się w tych kilku słowach powiedzieć to, co wydaje mi się tu w jej przypadku najistotniejsze. Jeżeli mówię o kaplicy, to też staram się wyrazić pewną istotę sprawy. I to patrzę na kolejną literkę. N jak niewidomi. Jedni nie widzą od urodzenia, drudzy tracą wzrok z czasem, doświadczając cierpienia w łączności z Jezusem, idą do zbawienia. Są dzielni. I to słowo są dzielni, no, podkreślone i wytłuszczone. Tak można powiedzieć. Codziennie mijałem niewidomych, którzy biegli rano do szkoły, potem wracali, potem gdzieś jakieś załatwiali sprawy. Internaty dziewcząt i chłopców w laskach są od siebie oddalone, ale przyjaźnie, miłości i różnego rodzaju interesy trwają, w związku z tym ruch jest wielki. Niegdyś był taki zwyczaj, że wszyscy pozdrawiali się zawołaniem takim charakterystycznym w laskach przez krzyż i odpowiedź do nieba. Też bardzo jest to mądre i wiele mówiące zawołanie. Dzisiaj już nie tak często, bo młodzież jednak pozdrawia się tak jak rówieśnicy, zwyczajnie, cześć, dzień dobry. Powitanie w ogóle jest istotne w laskach, dlatego że mówimy o osobach niewidzących, które tylko słyszą, że ktoś się zbliża i powiadomienie wcześniej, że się idzie, kim się jest ewentualnie, albo w ogóle przywitanie jest też bardzo istotne ze względów takich komunikacyjnych. Ale w zawołaniu, które matka zaproponowała na początku, zakładając zgromadzenie przez krzyż do nieba, zawiera się też kwintesencja tej drogi, jaką wybrała. Opowiemy jeszcze o tym Państwu w następnym tygodniu. Po godzinie 7 opowiemy również o tym, co dzieje się teraz tutaj w Warszawie, czyli o wydarzeniu Festiwal Chopin i jego Europa. Pan jest melomanem, bywa pan na koncertach festiwalu bardzo często. Czy muzyka klasyczna to jest to, czym warto dzieci cały czas zarażać? I dorosłych też. Tak, to jest, uważam, podstawa edukacji i wychowania. To jest muzyka, która chciałbym, aby była obecna po prostu we wszystkich domach, aby było to codzienne muzykowanie, aby odkrywać w dzieciach talenty i edukować w tym kierunku. Tu jako anegdotę mogę jeszcze powiedzieć, że ja rzeczywiście jestem, bywałem, no jeszcze przed pandemią stałem bywalcem Filharmonii, tam też mogliśmy się spotkać. Pamiętam taki moment, w którym maestro Witt przed koncertem ze sceny powiedział, że są wśród nas państwo, którzy najdłużej posiadają abonament i w związku z tym otrzymują złotą kartę, złoty abonament. W ten sposób ich wyróżniamy. No i poprosił na scenę w pobliżu orkiestry państwa gołąbów. Pan Władysław Gołąb z małżonką, pan Władysław niewidomy, pierwszy polski prawnik niewidomy i wieloletni, ponad 40-letni prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Blaskach. Przez całe życie razem ze swoją żoną chodzą do Filharmonii, siedzą w tym samym miejscu, w 7 bodaj rzędzie na parterze i są honorowymi gośćmi Filharmonii. To też o czym świadczy. To też o czym świadczy, o tym zamiłowaniu do muzyki, które pan Władysław, będąc prezesem w Blaskach, zaszczepiał wszystkim nam tam pracującym. A ja pamiętam taki moment, kiedy występujący jeszcze wtedy gościnnie Andrzej Borejko, który jest obecnie dyrektorem muzycznym Filharmonii Narodowej na festiwalu Chopin i jego Europa, grając z bardzo młodziutką orkiestrą, którą wtedy szkolił 16, 17, 18 latkami na finał taki standing ovation, bo orkiestra tak pięknie grała, że nie chciano ich wypuścić ze sceny. Uśmiechnął się do orkiestry i zagrali Mazura z Halki, z takim biglem, a ja usłyszałam za plecami, o, sygnał trójki grają. My po godzinie siódmej wrócimy do festiwalu. Panie dyrektorze, patrzy pan na tą muzykę klasyczną, muzykę zmieniającą się. Jaka jest teraz? Muzyka Chopina chyba nigdy się nie zestarzeje. Jest kwintesencją piękna. I czy kwintesencja piękna może się zestarzeć? Jest takie powiedzenie stare, chyba świętego Augustyna, piękno stare i zawsze nowe. Tak też jest z Chopinem, on jest zawsze nowy i dobrze, że jest ten festiwal. I muzyka sakralna, i koncerty w Bazylice Świętego Krzyża, i niezwykłe dzieła Chopina, Brahmsa, Schumana. Bardzo dziękuję za opowieść o Matce Czackiej. Za tydzień spotkamy się w szerszym gronie. Dziękuję bardzo, będę zaszczycony. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, jest 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mutacja delta koronawirusa dominuje wśród młodych osób oraz niezaszczepionych.